राम भिनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी 16 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। कोई बात पूछो, कोई मन मारे तो पूछो। वासुदेव सर्वम में गुण और कर्म तो दिखे आगे पहले वासुदेव को कर अध्यागम को। देखो वासुदेव सर्वम होगा तो सब जितने व्यक्ति हैं तो वासुदेव है, और उनकी क्रियाएं है वो लीला है, भगवान की लीला होती है अग्नि, तो भगवान की लीला है, भगवान है लीला, ईश्वर वर्ण आता है भगवान की लीला है, आप लीला है महाराज। तो लीला अगर चेष्टा ना कर तो लीला कैसे होगी, तस्वीर होगी फिर, वो तस्वीर होगी। तो भगवान है तो भगवान की लीला है, जिसे चेष्टा है वो लीला है, ये गुण भी एक लीला है, अच्छी बंदी सब लीला है। जैसे भगवान लीला करते हैं तो गोप वालों के साथ सबके साथ लीला, वो भी ये लीला करते हैं, और कंस है चाणूर है मुष्टिक है इनके साथ लीला, वो भी लीला ही है। तो लीला के सिवाय क्या है बताओ, और लाल खेलने की लीला है तो मारने की भी एक लीला है, चिल्लाने की लीला है, भगवान की लीला में फर्क नहीं है। जैसे भगवान के प्रसाद चढ़ाते हैं चंद ये अन्नकूट का, तो अन्नकूट के प्रसाद में रसगुल्ला भी होता है और करेला भी होता है, तो प्रसाद में फर्क थोड़ा ही है, स्वाद में फर्क है। तो स्वाद दृष्टि से लेना है वो प्रसाद का तिरस्कार है, और प्रसाद दृष्टि से लेना है वो सत्कार है। मीठा है वो लेंगे, ये तो करवा है नहीं लेंगे, तब वो प्रसाद नहीं है। प्रसाद दृष्टि से जितना रसगुल्ला बढ़िया है उससे करेला घटिया नहीं है, प्रसाद में क्या फर्क है, दाना मेथी का डा साग हो तो वो करवा हो तो करवा स्वाद में है, परंतु प्रसाद तो भाव में है, जिभा में थोड़ा ही है। प्रसाद तो भाव की चीज है, जिभा की चीज नहीं है, स्वाद है वो चीज जिभा की है, वो प्रसाद की नहीं है। तो स्वाद मुख्य है कि प्रसाद मुख्य है, अगर स्वाद मुख्य है तब तो प्रसाद नहीं है वो, अगर प्रसाद मुख्य है तो स्वाद मुख्य नहीं है। ऐसे लीला भगवान की अनुकूल हो जाए तो ठीक है, प्रतिकूल ठीक नहीं है तो लीला नहीं समझी है, वो तो व्यवहार ही समझा है। अनुकूल लीला है, प्रतिकूल भी लीला है, जन्म भी लीला है, मरण भी एक लीला है। हमारे अनुकूल आचरण हो जाए ये भी भगवान की लीला है, प्रतिकूल आचरण ये भी एक लीला है। लीला दृष्टि से क्या बड़ा क्या छोटा, क्या अच्छा क्या मंदा, ऐसे भगवान का रूप सिंह रूप भी भगवान का है, मृत्यु रूप भी भगवान है, मृत्यु सर्वरसनाम है, मृगानंद से मृगेंद्रो हम, मृगेंद्र रूप से भी तो भगवान ही है सिंह रूप से, मौत रूप से भगवान विभूति बताई है अपनी, तो मौत भगवान का रूप है तो मृत्यु से मृत्यु को अच्छी लगती है, तो अच्छी नहीं लगती मृत्यु, अच्छी नहीं लगती भगवान तो अच्छे लगेंगे, मृत्यु रूप से हो तो क्या हर्ज है। मृत्यु रूप से न होकर के भाव सद्भाव हो जाए तो भी उसमें मृत्यु नहीं दिखती है, एक हमने कहानी पढ़ी है, बहुत पुरानी बात है, राजू वेदांत केसरी में है, 74-75 संबत 1974-75, बहुत वर्षों की बात है, 75 को 75 वर्ष हो गए। तो उस कहानी में आया है कि एक संत थे, बड़े अच्छे महात्मा, उनके पास एक शिष्य होने को गया। वो कहा, महाराज मैं तो शिष्य हूं, तो करो भजन करो, भजन में लगा दिया उसको। एक दिन की बात है कि वो शिष्य तो सोया था इधर, और वो बैठे अपने भजन कर रहे बाबा जी, तो उधर से एक सांप आया, काला सांप, बड़ा जहरीला। वो सांप आया तो उधर जा रहा है, तो उसने संत सिद्ध थे जल डाकर पूछा, कहाँ जा रहा है? कहते वो सोता है, उसको काटूंगा। सांप ऐसे काटा नहीं करता है, सांप को तो छेड़ दे, कोई पैर रख दे तब काटता है, तू कैसे काटता है? कि मेरा पूर्व का बदला है, इसे ऋण है, तो वो मैं लेना चाहता हूं। तो ऋण क्या है कि मेरा गला काट करके गले का खून पिया इसने, इस बात अब गले का खून क्यों पीऊंगा? तो ये मैं खड़ा होकर गले का खून कैसे लू? वो तो शुद्ध का ही पी सकता हूं ना, इस वर्ष गले का खून पीऊंगा, मेरा बदला लूंगा मैं। तो गला खून लेना, हाँ तो ठहर जा तू यहां। तो बाबा जी गए, छुरा लाए, कटोरी लाए, तो वो जो सोता था उसके जो छुरी लगाई तो नींद खुली, नींद खुली तो बाबा जी के हाथ में छुरी है, वो यह कर रहे हैं, तो फिर सोकर नींद आ गई। महाराज ने यहां थोड़ी लगाई, उसमें खून आ गया, खून आया कटोरी में, थोड़ा कटोरी किरा ले लिया, सांप को गदल चाट ले, सांप चाट दिया, सर भी प्रसन्न हुआ कि मेरा बदला आ गया, और ये मरा भी नहीं, पीछे लौट गया। सुबह जब नींद खुली तो बाबा जी ने पूछा कि रात ने कुछ देखा? कि हाँ महाराज, देखा। क्या देखा? कि आपके हाथ में छुरा था, बड़ी छुरी, और वो कंठ पर चला रहे थे, तो फिर नींद आ गई। कंठ पर छुरी चला, नींद आ जा किसी को? अभी अपने इतने बैठे हैं, कोई कंठ पर छुरी चला नींद आ जाए, अल्लाह करेंगे महाराज, उठ जाए, सोते ही नहीं सकते, नींद किसको आए? तो नींद कैसे आ गई? कि मैंने समझा कि इसी समय गला कटने से मुक्ति होती होगा, मैं क्या समझू? समझते हैं महाराज गुरु है, ये महाराज समझते हैं, तो कोई कल्याण अभी होता होगा, मैं क्या समझू इस बात को? तो गुरु महाराज फिर चिंता इस बात की है, जैसे बच्चे के सामने माँ हो तो माँ तो डर थोड़ा ही लगता है। लोग कहते हैं द्वितीय आदमी भवति, द्वितीय द्वितीय नहीं है, माँ तो अपनी खास है, दूसरा हो बैरी हो कोई तो भय होता है, माँ से भय होता बालक को, कभी गुस्सा करे मारने लगे तो थोड़ी देर हो जाए भले ही, परंतु अभय निर्भयता भीतर रहती उस भय में भी, माँ है मेरी, आदरणीय माँ है, तो उससे भी बड़ होता है गुरु जी। माँ तो शरीर को देने वाली होती है, उस वह श्रेष्ठ है, वो मुक्ति देने वाले होते हैं। तो जब ऐसी बात है, इतनी श्रद्धा होती है, तो छुरी चलाने में भी आनंद आता है, उसमें भी दुख नहीं होता, दूसरी क्रिया में क्या दुख हो? ये तो महात्मा की और भगवान की लीला तो सब तरह की होती है, तो भगवत स्वरूप है, तो जितनी क्रिया हो रही है वो लीला हो रही है, भगवान वो क्रिया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, भगवान है लीला कर रहे हैं अपनी। तो भगवान भगवत बुद्धि हो जाए तो उनमें फिर क्रिया होती है, वो भगवान की लीला होती है, वो हमारे अनुकूल होती है, प्रतिकूल होती है, दोनों लीला है भगवान की। तो संसार की रचना करते हैं ये भी भगवान की लीला है, और संहार करते हैं ये लीला है, उत्पन्न करते हैं लीला है, और प्रलय करते हैं ये भी लीला है भगवान की। क्या प्रलय भगवान की लीला नहीं है? सब लय हो जाते हैं, परे हो जाता है, तो ये भगवान की लीला है। तो उसमें गुण दोष बुद्धि होती है, अनुग्रह अगर द्वेष होता है तो भगवान नहीं समझा है, अपने उसकी क्रिया ऐसी लगती है तो भगवान समझने पर तो बस सब लीला होती है। तो क्रिया भी लीला है, अनुकूल हो तो भी लीला, प्रतिकूल हो तो भी लीला, उसमें अच्छा बंदा क्या होता है। लीला बुद्धि होने पर अच्छा बंदा नहीं होता, भगवत बुद्धि होने पर अच्छा निंदा नहीं होता। व्यवहार तो करेंगे जैसा करना चाहिए वैसा, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा, परंतु जब भगवान है तो लीला तो लीला ही है भाई। भगवत बुद्धि तो हमारी होनी चाहिए, हमारे में कमी यही है कि भगवत बुद्धि हम करते हैं वो वास्तव भगवान समझते नहीं, ऊपर से चिपकाते हैं, तो चिपकाया हुआ किताब ये ठहरेगा भाई। मूल में चीज होती है वो होगी, सोने का कड़ा है, सोने का कड़ा पहनने के लिए है तो सोना के भीतर तो तांबा, कड़ा तो बनाए हुए तांबे का, ऊपर थोड़ा सा जोर चढ़ाया हुआ है सोने का, तो सोने का कड़ा है तो कह दो सोने का कड़ा, पर कड़ा तो तीमा तांबे का है, सोना चढ़ा हुआ है ऊपर। अपने इस तरह भगवत बुद्धि चढ़ाते जोर चढ़ाते हैं संसार पर, भगवान है भगवान है ऐसा बात में ठोस तो भगवान ने तो तब आए हो तो भीतर में तो संसार बुद्धि रहती है, तब के भगवान हो तो फिर उनकी क्रिया गुणों की गुण और क्रिया क्या है भाई। ये तो ये ठोस भगवान हो तो क्रिया क्या है, वो तो सोना है, चाहे कड़ा बढ़ा दो चाहे पासा बढ़ा दो चाहे गहना बढ़ा दो, सोना तो सोना ही है। ऐसे भगवान की बुद्धि है तो भगवान ही है, उनके रूप अनेक तरह के हैं, परंतु तत्व से तो भगवान ही है। जैसे सोने के गहने कई तरह के होते हैं, सांकल भी होती है, कड़ा भी होता है, कंठी भी होती है, बाड़ी होती है, नथ होती है, भवरिया होता है उसका, कई तरह के गहने होते हैं अलग अलग नाम के, तो उनकी आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग है, गहना अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, तोल अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, पर सोना अलग है क्या? सोना तो वही है ना, कंठ सोने में फर्क है, ये कड़ा का सोना है, कंठ का सोना है, डोरे का सोना है, तो वो अलग अलग हो ना सोना, सोना तो एक ही है, तोल है, मूल्य है, आकृति है, रंग भी इस मीना चढ़ा दिया और कुछ लगा दिया उसमें ही फर्क पड़ता है, रंग में भी, ढंग में भी, उपयोग में भी, मूल्य में भी, तोल में भी फर्क होता है। पर ये फर्क होने पर भी सोना दूसरा हो जाएगा क्या? सोना तो वही रहेगा। इस तरह से भगवान है और भगवान की लीला है सभी, तो भगवान की लीला है, भगवान है। कम वायु अग्नि सलिलम च मही सलिलम महीन च ज्योतिष सत्वान सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणवेद अनन्य। आकाश है ये भी परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि तस्मात ए तस्मात वह आकाश असमूत परमात्मा से ही प्रकट हुआ सभी, तो परमात्मा से प्रकट हुआ तो परमात्मा रूपी हुआ, सोने से प्रकट हुआ तो सोना ही हुआ, और वायु चला तो वायु रूप से भगवान आए। कम वायु अग्नि अग्नि रूप से भगवान आए, सूर्य रूप से भगवान आए, पृथ्वी रूप से भगवान आए, जल रूप से भगवान आए, समुद्र रूप से, नदी रूप से, तराई रूप से, ओला रूप से, बूंदा रूप से, पृथ्वी है दूर, पहाड़ है, पत्थर है, लकड़ी है, वो भगवान ही हुए, और जितने सूर्य चंद्रमा तारा बिजली नक्षत्र ये भी परमात्मा ही हुए, प्राणी मशरू पशी है, पक्षी है, वृक्ष है, गाय भेड़ भैंस परी बकरी है, इधर श्यार है, कोई हरिण है, कोई बाघ है, कोई सीता है, और दिशाएं चार, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, वृक्ष है, कोई आम का है, कोई नीम का है, कोई बबूल का है, कोई जहरीला है, कोई बड़ा अच्छा है, ऐसे अलग अलग वृक्ष है, और कहीं नदियां वैसी है, कहीं समुद्र है, तो सरित समुद्र हरे शरीरम, ये भगवान का विराट रूप, भगवान का शरीर है, ऐसा समझे प्रणवी भगवान को नमस्कार करे, परमात्मा को नमस्कार करे। तो परमात्मा है तो इसमें छोटा बड़ा क्या होगा, संबंध क्या होगा, सभी परमात्मा है। समुद्र से हरे शरीरम, भगवान का शरीर है। अब आपका शरीर है उसमें से हाथ भी है, पैर भी है और माथा भी है। माथे को उत्तम अंग कहते हैं, पैरों को उत्तम अंग नहीं कहते, पर शरीर तो आपका ही है। कांटा चाहे पैर में लगे चाहे माथे में लगे, वो तो दूर करना ही है और आराम सभी के अंगों में करना है, परंतु व्यवहार तो अलग अलग होगा। दाएं बाएं हाथ में ही फर्क होगा, दो भी हमारे हाथ है, भाई मेरी भुजा है, भुजा भी दाएं नहीं बाएं दो होती है, अंगड़ियों में फर्क है, तो व्यवहार में फर्क हो, परंतु अपना अंग है इसमें क्या फर्क है। हमारा सही सभी छोटी छोटी अंगुली भी, ये कोई निरादर की बात होती है, छोटी ऐसा काट दो ना, तो सब हमारा ही शरीर है, तो इसमें कोई करता है तो पीड़ा हमारे कोई होती है। तो शरीर समुद्र सारे शरीरम, भगवान का शरीर है, क्रिया सब भगवान के, गुण सब भगवान के, सत्व रज ये सात्विका, ये सात्विका राजसा तामसा से मध्य मेरे से पैदा होते हैं, भगवान साहब कहते हैं, ये चाहिए सात्विका भावा राजशास्त्र तामशास्त्र, ये मध्य एव मेरे से ही पैदा होते हैं, तो भगवान से पैदा हुए तो गुण भगवान का रूप ही हुआ ना। वृक्ष टहनी निकली तो पीपल की टहनी तो पीपल ही हुआ, वो तो जो बीज था उस बीज से वृक्ष निकला तो बीज ही हुआ हो, ऐसे भगवान बीज है तो सब भगवान ही है। भागवत में वाक काय मन ऐसे लिखा है, मनोवाक काय भी, मन वाणी और शरीर बताया, वृत्ति भी वृत्ति से, तो ये भाव कहो कि बर्ताव से मन से सबकी सेवा करे, बुद्धि से निश्चय करे, वाणी से आदर करे, कोई क्रूरता से बदो तो उसका भी आदर करे, उसको भी मीठा बोले, जबान से किसी को कड़वा न बोले, जिसके ठेस पहुंचे ऐसा न बोले, तब वाक से वाणी है सेवा होगी, दृष्टि से भगवत स्वरूप समझे तो दृष्टि भी सही होगी, सेवा करे उनको सुख पहुंचावे, शरीर से भी वाणी से भी और मन से भी, सर्वे भवन सुखिना सर्व सुख सुख मिलजा सब आराम से रहे, तो शरीर वाणी मन ऐसा लिखा वनो वाक काय वृत्ति भी, मदभाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी, मन की वाणी की और काया का बर्ताव भी ऐसा ही हो जैसे भगवान के साथ हो, ऐसा ही आदर का तुम भगवत बुद्धि हो गई, पूरा मान लिया सुन लिया तो भगवत बुद्धि नहीं हुई, नहीं के अपेक्षा अच्छा ही हो मान लो भलाई, परंतु असली तो बात बर्ताव भी ऐसा ही हो, भाव भी ऐसा ही हो, भगवान के साथ हो ऐसे ही बर्ताव हो उनके साथ में, तब हमारा ठीक बात है, उसका फल नतीजा कल्याण होगा, प्रेम होगा, तो सब भगवान का स्वरूप ही है, भगवत रूप ही है, ऐसा उनके साथ बर्ताव है तब भगवत बुद्धि है, वैसा नहीं तो भगवत बुद्धि कैसे हुई, भगवत बुद्धि नहीं है। अब इसमें कोई शंका बोलो, जब भगवत स्वरूप है तो उनकी लीला होगी सभी, अब लीला है जो, अब एक तो लीला अयोध्या की है, एक लीला मिथिला की है और एक लीला लंका की है, बनेगी एक समान होगी, कैसे हो गई? लंका की लीला तो लंका मार का सब शासो तो वो भी लीला है। भगवान में क्या फर्क है? भगवान में अयोध्या में वही है, वही मिथिला में, वही है लंका में, तीन पुरिया में, तीन वो लीला है, वही भगवान की लीला है। भगवत बुद्धि होती है तो वो फिर फर्क नहीं होता। महाभारत में है कथा आती है, भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेकर के और हस्तिनापुर जा रहे हैं तो वहां इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं तो वहां रास्ते में ऋषि मुनि मिले। महाराज रथ पर चल रहे थे, ऋषि पैदल चल रहे थे तो महाराज दुर्ग के नमस्कार करते हैं और पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप? कि आज आपका वहां व्याख्यान होगा ना, वहां जा रहे हैं सुनने के लिए। तो वहां क्या भूमिका विवेक होगा? विवेक वैराग्य हो गया वहां तो संधि होगी, राजधानी या राजनीति की होगी। कैसे ऐसे कहने कहने वाला कौन है? बादशाह है सो भगवान के वचन सुनेगा। तो ऋषि मुनि जंगल से जाकर वहां राज्यसभा में जाकर सुनते हैं। यार वहां तो कोई साधन की बात थोड़ी होती है, वहां तो राज दिल्ली राज की बात हो रही है, नीति की बात, लड़ाई झगड़े की बात। लड़ाई मत करो, प्रेम करो, आपस में स्नेह करो। परंतु वो कहने वाला कौन है? तो कहने वाला कौन है? उनके पास जब लीला है जब सुने सुनने वाले जाते, ऋषि मुनि जा रहे हैं। तो ऋषि मुनि जा रहे हैं तो हरेक व्याख्यान थोड़े जाते हैं, वो भगवान के व्याख्यान जाते हैं। भगवान कहने वाले हैं, भगवत बुद्धि। दुर्योधन बुद्धि करता है, बड़ा चालाक आदमी है, भगवान से मानते ही थी देखते ही थे, पांडवों का पक्षपात ही है, बड़ा चतुर आदमी है, चालाक है। भगवान को सब भगवान थोड़ी मानते थे, भगत भगवान को मानते थे। नारायण नारायण नारायण, तो भगवान का रूप है और लीला है।